sau categoria 1, Horia Brenciu le oferă un cadou surpriză. Bilete la casa de bilete a Sălii Palatului și online pe entertix.ro. Spectacol susținut de Europa FM. Cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM, este ora 13. Iulia Vermancu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua, asistenții maternali cer majorarea salariilor și alocației pentru copiii aflați în plasament. Aglomerație pe Valea Prahovei pe sensul spre stațiunile de munte și serviciul de internet mobil în roaming va fi oprit atunci când costul suplimentar va atinge 50 de euro, anunța Ancom. Acestea și altele imediat, jurnalul începe cu datele meteo. Vreme răcoroasă în aproape toată țara, la munte și local în sud-estul țării sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Maximele vor fi între 20 și 29 de grade. În capitală, vremea va fi frumoasă cu o maximă de 27 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Asistenții maternali cer Ministerului Muncii atât majorarea salariilor pe care le primesc pentru îngrijirea copiilor pe care iau în plasament, cât și majorarea alocației pentru fiecare copil în parte. În prezent, un copil în plasament primește câte 700 de lei pe lună, bani din care asistentul maternal trebuie să-i cumpere mâncare, îmbrăcăminte, rechizite, eventual și medicamente. Banii sunt prea puțini pentru nevoile unui copil, spune Radu Liță, președintele Federației Sindicale din Asistență Socială și Protecția Copilului. Este 700 de lei și 900 de lei pentru copilul cu handicap. Ar trebui să suporte o majorare, zicem noi, o actualizare cel puțin cu rata inflației. Ar putea fi majorată în jur de 1200, de exemplu. Nu am mai suportat majorări din 2015. Încă o problemă de care se lovesc copiii aflați în plasament, atunci când se înscriu pentru a obține burse sociale, li se cer acte privind veniturile familiei în care se află în plasament. Radu Liță spune că acest lucru nu este corect, având în vedere că asistenții maternali nu reprezintă familia naturală a unui copil. Se solicită acele adeverințe pentru că, în general, formularul și toată documentația a fost concepută pentru copiii din familie. Dar iată că sunt și copii care nu sunt în familie, sunt la asistenții maternali. Ori acele venituri ale asistentului maternal nu e corect să fie declarate ca salariu în familie în condițiile în care nu este părintele copilului. Acele salarii ale asistenților maternali sunt salariile lor pentru munca prestată, pentru creșterea și îngrijirea copiilor aflați în plasament. Radu Liță, președintele Federației Sindicale din Asistență Socială și Protecția Copilului. Judecătoria Slatina ar urma să hotărască luni dacă Sorina, fetița din Baia de Aram, adoptată de o familie de români din Statele Unite, poate părăsi țara împreună cu părinții adoptivi. Judecătoria Slatina e a cincea instanță chemată să soluționeze ordonanța prezidențială după judecătoria Drobeta Turnu Severin, Tribunalul Mehedinți, Curtea de Apel Craiova și Tribunalul Olt. Toate acestea și-au declinat competența. Procurorul general Bogdan Licu este cel care a cerut ca Sorina să-i se interzică să părăsească România. E început de weekend și șoselele deja s-au aglomerat. Dacă vă îndreptați spre mare sau spre munte, aveți răbdare. Cătălin Boca e de la Centrul Infotrafic, ne spune unde se circulă acum cel mai greu. Valuri intense înregistrăm pe drumul național 7, între Pitești și Râmnicu-Vâlcea, pe drumul național 1 între Ploiești și Brașov, pe autostrada 1 București-Pitești pe sensul de mers către Pitești, precum și pe autostrada Soarelui pe sensul de mers către litoral. Pe drumul național 1, pe Valea Prahovei, între stațiunile Sinaia și Predeal, se circulă în coloană cu viteză redusă de deplasare. Pe autostrada Soarelui, valuri de trafic sunt intense pe sensul de mers către Constanța, iar în zona kilometrul 144, unde se plătește taxa de pod, există o coloană în mișcare de aproximativ un kilometru și jumătate. Valurile de trafic se înregistrează și în județul Constanța, în special pe drumul național 39. Cătălin Boca e de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vreme extremă la munte, noaptea trecută a nins viscolit la vârful Omul și deja s-a așteptat un start de zăpadă de câțiva centimetri. Aflăm detalii de la corespondentul Europa FM, Diana Frâncu. Vremea extremă i-a luat prin surprindere chiar și pe cei mai experimentați oameni ai muntelui. Joi noaptea a început să ningă viscolit la altitudini mari, anunță salvamontiștii care se află la refugiul de la Cota 2000. Turiștii care vor să meargă în acest weekend la munte sunt sfătuiți așadar să-și ia cu ei echipament de iarnă. În Buceci ninge viscolit, iar la vârful Omul joi noapte se așternuse deja un strat de zăpadă de 4 cm. Din cauza vântului puternic, cel mai probabil instalațiile de transport pe cablu nu vor funcționa. Meteorologii anunță că în acest sfârșit de săptămână în partea de sud-est a țării, inclusiv în zonele de deal și de munte, sunt așteptate precipitații abundente, iar vântul va sufla în rafale. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Serviciul de internet mobil în roaming va fi oprit atunci când costul suplimentar va atinge 50 de euro, informează Ancom. Excepție vor face situațiile în care cei aflați în străinătate vor cere explicit o altă limită a costului suplimentar. Laura Dori cu amănunte. Atunci când costul suplimentar în roaming va ajunge la 40 de euro, utilizatorul va primi o notificare prin intermediul unui e-mail, unui SMS sau unei ferestre pop-up. Același lucru se va întâmpla și când va fi atins pragul maxim de 50 de euro. Furnizorii serviciilor de internet vor da și instrucțiuni pentru ca utilizatorul să poată continua furnizarea serviciilor de internet dacă dorește acest lucru. În caz contrar, operatorii vor opri furnizarea internetului în roaming internațional. Clientul va primi un SMS la care să răspundă cu textul da în cazul în care vrea serviciile de internet în continuare. În țările din afara spațiului economic european, spre exemplu Turcia, pragul de 50 de euro poate fi atins imediat după conectarea la rețeaua de date mobile. Dacă vă aflați într-o zonă de graniță, este posibil să vă conectați la rețeaua țării vecine. În acest caz, veți primi o notificare cu tarifele din țara respectivă. Pentru statele din afara Uniunii Europene, acestea sunt mai mari, iar pragul de 50 de euro poate fi atins mai repede. Primele componente ale sistemului rusesc de rachete S-400 au fost livrate în Turcia, anunță Ministerul Apărării de la Ankara. Această acțiune amplifică tensiunile dintre Statele Unite și Turcia în condițiile în care Washingtonul a avertizat că ar putea impune sancțiuni părții turce membre NATO. Sonia Teodoriu. Statele Unite consideră că rachetele rusești nu sunt compatibile cu echipamentele NATO și că există riscul ca operatorii ruși care îi vor instrui pe militarii turci pentru folosirea sistemelor S-400 să afle secretele tehnologice ale avioanelor F-35. Fostul ministru de externe Cristian Diaconescu a explicat la Europa FM că această situație nu este periculoasă totuși din punct de vedere militar, dar este complicată politic. Turcia dorește să transmită un anume tip de semnal. Relațiile cu Alianța Nord-Atlantic ale conducerii de la Ankara au trecut prin momente complicate după tentativa de lovitură de stat. Au fost acuzații reciproce și din acest punct de vedere cred că în pachetul politic intră această intenție a Turciei de a se poziționa în regiune printr-un parteneriat cu Federația Rusă. SUA ar putea să suspende participarea Turciei la programul de fabricare de componente pentru avioanele F-35, cel mai scump sistem de atac din istorie. Administrației de la Ankara i s-ar putea aplica și sancțiuni economice. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! România are după 43 de ani un sportiv într-o finală de simplu la Wimbledon. Aproape jumătate de secol a trecut de când Ilie Năstase era învins de Bjorn Borg în ultimul act al Grand Slam-ului londonez. Mâine Simona Halep va înfrunta pe Serena Williams, în fața căreia s-a impus până acum o singură dată în 10 întâlniri directe. Acum simte însă că este într-un moment special al carierei. Cel mai relaxant, cel mai frumos... Pentru că mă simt liniștită, mă simt bine pe teren, am redescoperit plăcerea jocului și am redescoperit dorința de a lupta pentru fiecare punct. Ceea ce am avut-o și anul trecut la Roland Garros în acești 6 ani, de aceea sunt și aici, pentru că am muncit și mi-am dorit tot timpul să fiu mai bună. Sunt bine, sunt într-o perioadă frumoasă. La rândul său, Serena Williams a declarat că o admiră pe Simona și că de când a pierdut contra ei la turneul campioanelor acum 5 ani, i-a câștigat respectul și de fiecare dată se mobilizează când o întâlnește. Bogdan Andone este mulțumit de victoria obținută de FCSB în primul său meci oficial din această vară. Vicecampioana României s-a impus 2-0 pe teren propriu în prima manșă cu moldovenii de la Mirsami Orhei din turul întâi preliminar al Europa League. Andone spune că scorul nu este unul liniștitor, dar se bucură că echipa și-a creat multe ocazii, chiar dacă jucătorii abia intră în ritmul de competiție. Amintim, în aceeași fază, Universitatea Craiova a câștigat tot ieri 3-2 în Azerbaidjan cu Sabail. Oltenii au obținut prima lor victorie europeană după 26 de ani, iar antrenorul Corneliu Papura regretă că echipa nu a fructificat mai multe ocazii. Jurnalul de prânz a ajuns la final, 13 și 10 minute și sunteți în Europa Express cu Sorin Niculescu. Și cu Vama. E perfect cu tine într-o nouă oră de Europa Express. Cu Ace of Base, de asemenea. That She Wants și din muzica de azi e Shawn Mendes cu Camila Cabello, Señorita. I love it when you call me Señorita. I wish acum însă Modern Talking alături de noi. No face, no name, no number. And we're down